राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 11 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम मनुष्य के लिए ये बड़ी आवश्यक बात है, अपने मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं, इस तरफ जरा विचार करें। ये भूल जाते हैं। जैसे अभी सत्संग के लिए आए हैं, तो याद है कि हम सत्संग के लिए आए हैं यहाँ, और सत्संग का समापन हो जाएगा तो चले जाएंगे। ऐसे मानव शरीर में केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही आए हैं। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर करा, कुत्ता है गधा है सुअर है, ये भी खाते पीते हैं, सोते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ये तो काम हर एक जोड़ी में होता है। मनुष्य शरीर में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए, फिर कभी भी दुखी न होना पड़े, ऐसी स्थिति इस मानव शरीर में हो सकती है। ये मनुष्य शरीर की विशेषता है। जैसे हम सत्संग में आए तो सत्संग की बातें सुनना, काम में लाना, ये यहाँ की विशेषता यही है। बिछोना बिछा हुआ है, ठीक चौबरा अच्छा है, ऊपर रोशनी हो रही है, ये बात तो और जगह हो जाएगी, ये इसके लिए यहाँ नहीं आए है। सत्संग की बात सुनने के लिए आए है। इसी तरह से मानव शरीर में हम केवल अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, भोग भोगने के लिए, ऐश्वर्य में करने के लिए, धनी बनने के लिए नहीं आए हैं। ये हो जाए, धन अधिक हो जाए, थोड़ा हो जाए, आराम अधिक मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, प्रतिकूलता मिल जाए, इसके लिए हमारा आना नहीं हुआ है। इसके लिए उद्योग नहीं करना है, उद्योग करना है जिसके लिए आना हुआ है। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो हमारा उद्योग उसके लिए ही होना चाहिए। तो जिसके लिए आए वो काम न करें तो बड़ी भारी गलती हो जाएगी ना। क्यों आए थे यहाँ? तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, मानो सदा के लिए सुखी हो जाए। यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ थी कोई मांगने में ही नहीं आती, और उसमें स्थित होकर गुरु ना भी दुखे न विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी हम विचलित नहीं हो सकते। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको योग कहते हैं जहाँ दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, दुखों का अत्यंत अभाव होता है, स्पर्श भी नहीं होता। ऐसे आनंद के लिए हमारा आना हुआ है। तो हमारे को हरदम ये सावधान होना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। जैसे तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों में स्नान नहीं कर भी क्यों गए? वहां के देव दर्शन नहीं किए तो क्यों गए? वहां संत महात्माओं का सत्संग नहीं किया तो वह क्यों गए? वहां दान पुण्य आदि शुभ काम नहीं किया तो क्यों गए देव तीर्थों में? इसी तरह से यह मानव शरीर है, ये बड़ा तीर्थ है, पवित्र है। ये इस पवित्र शरीर को प्राप्त हुआ है तो इससे प्राप्त होने वाली वस्तु प्राप्त पहले कर लेनी चाहिए। इसके बाद भक्त रहे तो देखा जाए, और कोई काम, और कोई काम है नहीं इसके समान। तो ये सबसे पहले करना का है। उस परमात्म तत्व की प्राप्ति करने में सभी स्वतंत्र है। संसार का धन प्राप्त करने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। लखपति करोड़पति भी हो जाए, अरबपति भी हो जाए और बिल्कुल कंगले ही रह जाए। ये अपने हाथ की बात नहीं है, क्योंकि उसका संबंध पूर्व कृत कर्मों के अनुसार जो प्रारब्ध बना है उसकी मुख्यता है, और परमात्मा तत्व में प्रारब्ध की मुख्यता नहीं है, उसमें तो अपने उद्योग की मुख्यता है। जो करे सोई कर लो, उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये स्वतंत्रता है और सबलता है, अपने पर है। मनुष्य मात्र में योग भी है, ऐसी योग्यता भी है, और इसमें वो विवेक है जिससे उस तत्व की प्राप्ति करे। विवेक भी बन दिया हुआ है, वस्तु भी दी हुई है, विचार विवेक शक्ति भी दी हुई है, उनका केवल सदुपयोग करना है। जो भोगों में और संग्रह में लगे हैं, ये गलती होती है। भोगों को और संग्रह करने को खुश उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए, खास उद्देश्य नहीं है। हो जाए अच्छी बात, न हो जाए अच्छी बात है, तो के निर्वाह निर्वाह वास्ते तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजरे श्री रघुवीर। तो प्रारब्ध पहले रचा गया है, शरीर पीछे रचा गया। जैसे हम जन्मते हैं, तुम्हारी माँ के दूध पहले तैयार होता है, कहने का जन्म गया अब भाई दूध तैयार करो, ऐसा नहीं होता है। इस तरह से आपका प्रारब्ध अन्न जल वस्त्र मकान निर्वाह कैसे होगा, ये प्रबंध पहले हुआ है, पीछे जन्म हुआ है, तो इसकी चिंता की जरूरत नहीं। इसके लिए चेष्टा करो अपना शरीर चेष्टा, एक तो शरीर की चेष्टा है, एक भीतर की चिंता है। तो भीतर की चिंता करना नहीं है, बाहर की चेष्टा करना है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने करो चेष्टा, उसमें जैसा मिल जाए उसमें संतोष करो। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में संतोष नहीं करना है, क्योंकि ये तो नया काम है। पुराने प्रारब्ध से जो मिले उसमें तो करना है संतोष, और जो अगाड़ी अपने पारमार्थिक उन्नति करने उसमें संतोष नहीं करना। इतनी माला जप ली, इतना सत्संग कर लिया, इतनी पुस्तक पढ़ ली, अब छोड़ दो, इसमें नहीं करना। इसमें तो जो करेंगे तो नया होगा। सांसारिक उन्नति में तो ज्यादा सब दिन समय लगाओ, चाहे 8 घंटा लगा दो ज्यादा से ज्यादा, उसमें जितना प्राप्त होता हो जाएगा। पर पारमार्थिक मार्ग में तो जितना अधिक समय लगाओगे, अधिक समय लगाओगे, अधिक सामग्री लगाओगे, अधिक अपन सामग्री शक्ति लगाओगे, उतना ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि ये नया काम है, पुराना काम है तो जितना करो उसमें उसमें निमित्त मात्र होने को आप सब मिल जाएगा। पारमार्थिक उन्नति में भगवान का सहारा लो तो वो सारा मुंह तो मिलता है। संत है, भगवान है, धर्म है, ये सब सहायक हो जाएंगे नई उन्नति में। ये सहायक होंगे, बाधक नहीं होगा। धन की प्राप्ति में तो प्रारब्ध नहीं है तो बाधक हो जाएगा। वो अच्छा काम करोगे परंतु प्रारब्ध नहीं है तो मिलेगा नहीं। एक ही बाजार में रहने वाले एक भाई धनी हो जाते हैं, एक गरीब हो जाते हैं, एक नफा हो जाता है, एक नुकसान हो जाता है। बुद्धिमानी वैसी है, कार्य वैसा ही है, समय उतना ही लगाते हैं, तो उसमें कारण प्रारब्ध का। और इसमें भजन कर ले, उसके भजन तो होगा ही। लाख राम रोजिना लेने का नियम ले तो रोजाना लाख दम ले सकते हैं, और लाख रुपया उम्र भर में एक सत्य मेरा है ऐसा देखने को भी नहीं मिलता। अरे को उसमें अपना उद्योग मुख्य नहीं है, उसमें मुख्य प्रारब्ध है। और इसमें उद्योग मुख्य है, लालसा मुख्य भी फिर लालसा है। उद्योग चेष्टा ही मुख्य नहीं है, भीतर की धारणा उत्कट अभिलाषा, अभिलाषा से ये चीज मिलती है। संसार की चीज अभिलाषा से नहीं मिलती, इच्छा हो जाए तो वो चीज नहीं मिलती। परमात्मा की इच्छा हो जाए, उत्कट जोरदार इच्छा हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। क्योंकि ये नया उद्योग है, तो इसमें केवल अपने लालसा हो, विवेक हो, विवेक का आदर करे, सत्संग करे, स्वाध्याय करे, और भीतर की लगन जोरदार होती तो हो जाता है, बिना पढ़े लिखे भी हो जाए। चाहना जोरदार होने से वो भगवान तो उस समय व्यापक है ना, उसकी प्राप्ति के बिना जो दुख होगा वो दुख भगवान नहीं सह सकते। धन की प्राप्ति में न होने से प्राप्ति न दुख होता, वो दुख भगवान को कोई असर भगवान को असह्य नहीं होता। पर परमात्मा तत्व प्राप्ति में जो देरी हो रही है, असह्य हो रहा है आपको, ये दुख भगवान नहीं सह सकते, क्योंकि ये असली दुख है। क्योंकि असली सुख हो जाएगा इससे, और संसार की प्राप्त न मिले, भोग नहीं मिले, पदार्थ नहीं मिले, दुख हो तो रोते रहो, कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा। अरे रुपया आपके लिए रोगे थोड़े, आप रुपये के लिए रोगे, अरे भगवान के लिए आप रोगे तो भगवान रोने लग जा। ये था हम प्रपद्यन्ते तास तथे बजाम में, हम भोग और रुपये थोड़े ही आपके बिना व्याकुल हो जाएंगे, और भगवान तो आपके व्याकुल होने से व्याकुल हो जाएंगे। आप नहीं मिल सकते, पर तो भगवान तो मिल सकते हैं। आप अपने में अपनी सामर्थ्य पूरी लगा दे तो भगवान अपनी सामर्थ्य पूरी लगा दे, और भगवान अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दे, देरी का काम क्या है। तो केवल हमने अपनी सामर्थ्य का को लोट रखा है, अपनी सामर्थ्य भगवान में लगाई नहीं, शक्ति नहीं लगाई, समय नहीं लगाया, समझ नहीं लगाया, सामग्री नहीं लगाई, इस वास्ते देरी हो रही है। खास भीतर की लालसा, उत्कट अभिलाषा, मेरा मरी हिली मारी हरी बिना रहे हो रे ना जाए, उसके बिना हमारे से रहता नहीं, रहा जाता नहीं, हमारे को चैन पड़ता नहीं, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं। उसकी एक लगन लगी है नारायण, जिस लगन में तन मन दीजिए खोज, लगन लगन सोई कहे लगन कहा वे सोई, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोज, नारायण हरी लगन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात। ये लगन में ये सुहाते नहीं, इनमें जब तक सुख लेते हैं, आराम लेते हैं, तब परमात्मा की लगन नहीं लगी। वो केवल लगन भीतर, केवल चाहना, केवल चाहना मात्र से वो मिलते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध का फल नहीं है। काम करें हम क्रियमान, उससे प्रारब्ध बनता है, तो क्रियमान कर्म का फल बनता है, और फल होता है नाशवान। परमात्मा की प्राप्ति किसी क्रिया का उद्योग का फल हो तो वो भी नाशवान हो जाएगा। फल है शक तो निबद्धते, फल में आशु तो बंधता है, तो वो फल वास्तव में लौकिक फल की तरह नहीं है। उसको भी फल कहा है, परंतु वो ऐसा नहीं है प्रारब्ध जन्य हो, ऐसा नहीं है। दोनों का नतीजा एक होता है, इस वास्ते उसको भी फल कह दिया है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे, यद सांख्य प्राप्त स्थानम, वो भी स्थान है, वो स्थान जैसा स्थान नहीं है। तद योग एकमप्यासित सम्यक उभय और भिन्नते फलम, यहाँ फल कह दिया तो फल का तात्पर्य लौकिक फल नाशवान जैसा नहीं है। लौकिक फल में तो फल शक तो निबद्ध थे, और इस फल में आशक्त हो जाए तो कल्याण हो जाए, तो वो फल नहीं, उत्पन्न होने वाला फल होता है, उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला होता है। ऐसे परमात्मा प्राप्ति है, ये फल नहीं है, ये उत्पन्न और नष्ट होने वाला नहीं है, ये तो नित्य है और प्रापणीय है। आप नहीं प्राप्त होंगे तो वो तत्व तो वैसा ही है, आप प्राप्त कर लोगे तो तत्व वैसा ही है। आपके प्राप्त करने से उसमें कोई फर्क पड़ेगा ये बात नहीं है, वो तो तत्व तो वैसा का वैसा ही है। आप नहीं प्राप्त करें तो उससे रीते रह जाएंगे, पर उसमें कुछ फर्क पड़ जाए ये बात नहीं। कर्म जन्य होता है, उसकी अवधि होती है, जो क्रिया जो आरंभ करते हैं तो उसकी समाप्ति होती है क्रिया की, तो फल की भी प्राप्ति होती है, उसकी भी अवधि होती है, वो भी समय पर नष्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये काल में होने वाला नहीं है, परमात्मा देश से, काल से, वस्तु से, व्यक्ति से सबसे अतीत है। ये काल के अंतर्गत होने वाला नाश होता है, वो इसमें अंतर्गत नहीं है, कालातीत है, गुणातीत है, सबसे अतीत है वो, इनमें फंसने बंधने वाला नहीं। तो उसकी प्राप्ति केवल अभिलाषा से होती है, तो अभिलाषा को जागृत, अभिलाषा जागृत करने के लिए संसार की अभिलाषा छोड़ना है, और संसार की अभिलाषा छोड़ने के लिए संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा करना है। केवल सेवा करने के लिए उनको माने, अपने भोगने के लिए नहीं, केवल सेवा करने के लिए है, केवल दूसरों की सेवा करनी। जो सामग्री मिली है अपना निर्वाह करना है, दूसरों की सेवा करना है। निर्वाह करना है क्यों? सेवा के लिए हम शरीर से कर सके, शक्ति है। अब अपने नहीं खाएं पिएंगे तो हमारी शक्ति नहीं रहेगी, तो सेवा नहीं करनी पड़ेगी, कर सकेंगे नहीं। इस वास्ते उसके लिए अपने अन्न जल वस्त्र मकान लेना है, सुख भोग के लिए नहीं, आराम के लिए नहीं, केवल साधन के लिए। साधन सामग्री है, वो सब साधन सामग्री है। अभी जो अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, ये प्राप्ति का भोग कहते हैं। तो भोग उनके लिए है जो भोगी जोड़ी है, भोगी उनके लिए भोग है, उनको अगर ही भोग मिलेगा। अगर भोग नहीं है, ये साधन सामग्री है। अनुकूलता मिलती है ये भी साधन सामग्री, प्रतिकूलता मिलती है ये भी साधन सामग्री। उसे सुखी दुखी होना है, ये भोगी का काम है, साधक का काम नहीं है ये। इसमें तो अगाड़ी ऊंचे चढ़ना, जैसे बद्रीनाथ जाना है तो उसमें चढ़ाई आ जाए, घाम आ जाए जोर का, और कठिन रास्ता हो जाए, तो भी हमें बद्रीनाथ जाना है, वहां अटकना नहीं है। और अगाड़ी चले, रास्ता भी सीधा नीचे हो गया, सुगम से चला जाता है, बादलों की छाया भी आ गई, और वन में खुले हुए पुष्पों की सुगंध भी आ रही है। तो रास्ते चलने वालों के लिए ना तो घाम से उतरना है और ना उस सुख में राजी होना है। कड़ा रास्ता है, चढ़ाई है, घाम है, दुर्गंधी आ रही है, और रास्ता सीधा है, सरल है, छाया हो रही है, सुगंधी आ रही है, तो वहाँ अटकना है क्या? ना तो दुख में अटकना है, ना सुख में। सम दुख है सुख है स्वस्थ, सुख दुख के समय दर्द वाला वाला वो जया जय। ये सुख दुख उसमें समान है, क्योंकि हमारा तो गंतव्य रास्ता हो रहा है ना। ये सुख दुख भोगने के लिए थोड़ा ही शरीर है, यही तनु कर फल विषय न भाई। विषय भोगना शरीर का फल नहीं है, इसमें यज्ञ आदि करते स्वर्ग की प्राप्ति करे तो वो भी स्वर्ग के लिए भी नहीं, क्यों अंत दुखदायी, उसमें तो अंत दुख होगा। कर्मजन्य का तो अवधि वाला होता ना, क्रिया अवधि वाली होती है, आरंभ और समाप्त क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, तो क्रियाजन्य फल अनंत कैसे होगा? किसी क्रिया का फल अनंत नहीं होता, किसी वस्तु का फल, वस्तु का उपयोग भी अनंत नहीं होगा। ये तो सांतोदय है, पर परमार्थ क्या है? असली पुरुषार्थ है उसकी उत्कट अभिलाषा, और जो सुख दुख आ जाए उसमें सुखी दुखी न होना, ये पुरुषार्थ है। या ये पुरुषार्थ है, सुख क्या सुखी, न प्रदेशित प्रियम प्राप्त प्राप्त प्रियम, स्थिर बुद्धि ये साधन है। उसमें प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं होना है, अप्रिय को प्राप्त होकर के दुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख दुख तो भोग है, ये हमारी भोग योनि है ही नहीं, ये तो साधन योनि है। तो सुख प्राप्त है ये भी साधन सामग्री है, दुख प्राप्त हो ये भी साधन सामग्री है। सुख प्राप्त सुख भोग, सुख भोग की सामग्री मिले तो इससे दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम दो। दुख भोग की सामग्री मिले तो अपने समता रखो, सुख दुख की समय करता उसका त्याग करो, दुख मिलने पर सुख की इच्छा का त्याग करो, और सुख मिलने को सुख सामग्री का दुखियों के लिए त्याग करो, तो त्याग है इसमें। तो इसमें भोग नहीं है, भोग के लिए मानव शरीर नहीं है, मानव शरीर तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए हुआ है। जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए आप, तो यहाँ सत्संग की बात है, यहाँ कोई व्यापार की थोड़ी बात है, यहाँ वस्तुओं की थोड़ी ही प्राप्त करना है, यहाँ तो खास अपना उद्धार करना है। तो ये मानव शरीर मिला है, इसके निर्वाह के लिए पहले से प्रबद्ध है, चेष्टा करो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, जिस वर्ण के लिए जो काम बताया उसके अनुसार काम करो, आश्रम के लिए जो बताया उसे उद्योग कर दो, मिल जाए तो मौज, न मिल जाए तो मौज। तभी तो सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। सिद्धि होती हो तो फिर सम रहने की बात ही नहीं आती, अशुद्धि होती है अशुद्धि होती तो भी सम रहने की बात नहीं होती। इसमें सिद्धि सिद्धि दोनों होती है, क्योंकि पूर्व का अच्छा प्रावधान है तो सिद्धि हो जाएगी, अच्छा प्रावधान है तो अशुद्धि हो जाएगी। परंतु आप लोगों को तो रहना चाहिए ना सावधान, उसमें फंसना नहीं चाहिए। हम भोगी थोड़े है जो भोग में राजी हो नाराज हो, भोग में नाराज राजी होते हैं, भोगी होते हैं वो। अरे भोगी होते हैं उन भोग जोड़ी मिलेगी अगाड़ी, साधन जोड़ी नहीं मिलेगी। आगे शुभ काम करे अरे शुभ पुण्य है तो स्वर्ग अधिक लोग मिल जाएगा, पाप गया तो नरक मिल जाएगी, चौरसिला जोड़ी मिल जाएगी। वो भोगों की इच्छा वालों को तो भोग ही मिलेगा, योग की छोड़ो योग मिलेगा। तो ये योग के लिए है, योग नाम समता है। सुख दुख को समान फले शक तो निभ देते है, फल में आसक्त बंध जाता है तो फल तो दूर का होता है। परंतु परमात्म तत्व है वो दूसरी चीज है, जो फल होती उत्पन्न होने ऐसा नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है। उसको प्राप्त करो आप न करो आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता है। संसार के पदार्थों में स्वतंत्रता थोड़ी है, मन चाहा वो धन प्राप्त कर लेगा, क्या मन चाहा भोग भोग लेगा, हाथ की बात नहीं है। भोग से तो सब कह रहती है, मिलता कहाँ है, ये मिलता नहीं है। और भजन की इच्छा हो तो भजन मिलता है, वो भजन कर लेगा, ये तो प्रत्यक्ष बात है। लोकों में भी देखते हो तो भजन स्मरण करने की धर्म पुण्य करने की आज्ञा मिलती है, तुम करो। पर ऐसी आज्ञा मिलती है कि रोजाना 5 आना पैदा करो, रोजाना 1 रुपया पैदा कर लो, ऐसा उपदेश मिलता कहते है क्या? क्यों नहीं कहते? कि उपराग्ध के अधीन है, करना हाथ की बात थोड़ी है। जाते हैं नफे के लिए हो जाता है नुकसान, लेने के लिए देने पड़ जाते हैं, तो उसमें अपनी स्वतंत्रता नहीं है। इस वास्ते कोई उपदेश भी नहीं देता। क्या इच्छा नहीं होती? इच्छा तो होती है, उपदेश नहीं देते। धर्म के पुण्य का करने का, अपने कल्याण करने का उपदेश देते, माला जपो, भगवान के दर्शन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, गीता पढ़ो, इनका विचार करो, ये करने की आज्ञा देते है, तो इससे सिद्ध होता है ये भी स्वतंत्रता है। तुम भोग भोगो और ये तुम इतने रुपया करो, ऐसा कहाँ उपदेश मिलता है? वो हाथ की बात नहीं है, उसको उपदेश जरूर चाहना स्वतः ही होती है। और ये चाहना हो जाए तो फिर उसे सब ठीक हो जाता है। ये पारमार्थिक चाहना होने पर सांसारिक चाहना मिट जाती है, कम हो जाती है, मिट जाती है, तो एक ही चाहना पूरी हो जाती है। जब तक संसार की चाहना रहती है साथ, तभी तक वो चाहना पूरी नहीं होती। केवल वही चाहना हो जाएगी तो उसी से पूरी हो जाएगी, क्योंकि कोई बाधा है ही नहीं दूसरा। संसार की चाहना है संग्रह और भोग की, वही तो बाधक है। वो सर्वथा मिटी प्राप्ति हुई, क्योंकि वो तो तत्व तो प्राप्त है। अपने जो त्याग करते हैं उस वस्तुओं का तो त्याग स्वतः हो रहा है, और जिसको प्राप्त करने है वो स्वतः ईश्वर है, सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति, हृदय में वो तो विराजमान है। जिसको प्राप्त करना है वो तो प्राप्त है, और जिसको छोड़ना है वो छूट रहा है निरंतर। बालक अवस्था छूट गई, बालक सामग्री छूट गई, ये तो छूट रही है, छोड़नी है वो तो स्वतः छूट रही है, और प्राप्त है वो स्वतः प्राप्त है। केवल अभिलाषा न होने से ही बात हो रही है। जो स्वाभाविक हो रहा है उसकी इच्छा करते हैं, वो तो होने वाले भी आप स्वाभाविक होगा, वो तो उसी लिए क्या बात है, निर्वाह तो होगा। अरे पशु पक्षियों का निर्वाह होता है, जंगल में रहते हुए जानवरों को खाना पीना मिलता है, आराम मिलता है, उनको भी मिलता है। पशु पक्षियों को संस्वा सुधर पूर्णम वयांसी कीन गुरबंती संस्वा सुधर पूर्णम, एक सांस से भी अपने उदर पूर्ति कर देते हैं। आपके तो हाथ है, पाव है, मन है, बुद्धि है, आपके पीछे शक्ति है, उसमें क्या बात है ऐसी? इस वास्ते भोगों के लिए संग्रह के लिए मानव शरीर नहीं है। मानव संग्रह है भगवत भजन करने के लिए, संग्रह कर दो भजन का करो, जिसे ऐसी विद्या जो आपके भी काम आवे, आपके दूसरों के भी काम आवे। परंतु इसका संग्रह विलक्षण है, संसार का संग्रह तो देने से कम हो जाता है, इसका संग्रह देने से बढ़ता है। आपके जो विद्या है, जो योग्यता है, जिसे दूसरों का हित हो ऐसा आप करते हो, तो आपकी योग्यता बढ़ेगी, ये सामग्री बढ़ेगी, संसार की तरह ये नष्ट नहीं हो गई, खर्च नहीं हो गई। क्योंकि अपूर्ण धन है, क्योंकि आपका शरीर बना है उसमें आप एक नित्य है, शरीर अनित्य है, तो अनित्य का संबंध अनित्य के साथ है, नित्य का संबंध नित्य के साथ है, तो कर्मों के साथ संबंध शरीरों का है आपका नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, नित्य उनके साथ संबंध है। इस वास्ते इस मानव शरीर में आए हैं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो तत्परता से वो काम कर लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।